الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین اور میرے بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آج کا خطاب اردو میں ہوگا اور سامعین کی اکثریت بلکہ شاید سبھی اردو زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں لہذا کسی بدیسی زبان کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں آپ حضرات سے اردو ہی میں خطاب کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس وقت مجھے جس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ قانون اور معاشیات اسلام کی روشنی قانون اور معاشیات دونوں ایک مستقل موضوع ہیں ہر ایک مستقل موضوع ہے قانون الگ ایک مستقل موضوع ہے اور معاشیات الگ ایک مستقل موضوع ہے اگرچہ قانون کا تعلق معاشیات سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ مستقل موضوع ہیں اور ان دونوں کو ایک خطاب میں جمع کرنا یہ مشکل بات ہے لیکن میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رہنمائی ہمیں عطا فرمائی گئی ہے اور اس رہنمائی کا تعلق ایک سوال سے ہے جو آج کل بکثرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک قانونی نظام ہے یا اسلام کا اپنا ایک اقتصادی اور معاشی نظم ہے اس سے متعلق اسلام کے احکام ہیں تو بکثرت یہ بات دل میں آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جو احکام دیے گئے اور جو ہدایات عطا فرمائی گئی وہ آج ہماری 21ویں صدی کے حالات کے اوپر چسپاں کی جائیں زمانہ تغیر پذیر ہے حالات بدلتے رہتے ہیں اور انسان کی ضروریات اور اس کی حاجتوں میں بھی تغیر آتا رہتا ہے, تو جو اصول 1400 سال پہلے بیان کیے گئے وہ آج کی ترقی یافتہ زندگی پر ان کو اگر منطبق کیا جائے تو یہ گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے کے مرادی, اور یہ رجعت پسندی ہوگی, یہ دقیانوسیت ہوگی کہ 1400 سال پہلے کے معاشرے کے حالات کو آج کے حالات پر چسپاں کیا جائے اور اس کو اپنے لیے رہنما قرار دیا جائے. یہ ایک سوال ہے جو بکثرت دلوں میں پیدا ہوتا ہے, اور خاص طور سے ان حضرات کے دل میں یہ خیال زیادہ پیدا ہوتا ہے جن کو جدید عصری علوم پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. وہ اس میں ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ زندگی ڈائنمک ہے, وہ ایک جگہ کھڑی ہوئی نہیں ہے, وہ جامد نہیں ہے, زندگی میں ہر آن تغیر آتا رہتا ہے, اور اس کے حساب سے جب وہ جدید علوم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی نظریہ غالب تھا, دوسرا زمانہ آیا اس نے اس نظریے کو باطل کر دیا, دوسرا نظریہ آ گیا, ایک طرز عمل پہلے جاری تھا, کسی اور زمانے کے اندر دوسرا طرز عمل شروع ہو گیا. تو وہ اس بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ 1400 سال پہلے جو باتیں کہی گئی تھیں وہ آج کی دنیا میں بھی برحق ہیں تو یہ بات شاید زیادتی ہوگی. تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اس سوال کا کہ جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اور یہ آیت ایسی جامع ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ قانون سے تعلق رکھنے والے تمام شعبوں کے لیے اس میں بڑی عظیم ہدایت ہے. قانون سے تعلق رکھنے والے 3 ادارے ہیں, ایک لیجسلیچر ہوتا ہے یعنی قانون ساز ادارہ, اور ایک جوڈیشری ہوتی ہے جو اس قانون کو عملاً نافذ کرتی ہے, اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے, اور تیسرے لائرس ہوتے ہیں جو وکالت کی خدمات انجام دیتے ہیں. ان تینوں کے لیے اس آیت کریمہ میں بڑی جامع ہدایت موجود ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر, ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے یعنی قرآن, ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس بنیاد پر فیصلے کریں, ان احکام کی بنیاد پر فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائے ہیں. بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, وہ احکام جو اللہ نے آپ کو دکھائے ہیں ان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور آپ خیانت کرنے والوں یعنی مجرموں, خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکالت کرنے والے نہ بنیں. تو یہ جو فرمایا گیا کہ فیصلہ کریں بما اراک اللہ, ان باحکام کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو دکھائے, اس میں ہدایت ہے لیجسلیچر کے لیے کہ لیجسلیچر اپنے قوانین بنانے میں یوں تو آزاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باتیں دکھا دی ہیں قرآن کے ذریعے یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے, ان معاملات میں لیجسلیچر کو انہی احکام کے مطابق لیجسلیشن کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے. اور ججوں کے لیے, جوڈیشری کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں ان احکام کی بنیاد پر. اور وکلا کے لیے یہ ہدایت ہے کہ ولا تکل للخائنین خصیما, آپ مجرموں کے طرفدار نہ بنیے. یعنی وکالت جائز ہے, لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص مجرم ہے تو اس مجرم کی وکالت آپ کے لیے جائز نہیں. یہ اس آیت میں اس طرح لیجسلیچر, جوڈیشری اور لائرز کی تینوں کے لیے ہدایت مختصر لفظوں میں موجود ہے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لیجسلیچر کے لیے جو ہدایت بیان فرمائی گئی, بما اراک اللہ, اللہ نے آپ کو جو چیز دکھائی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے کریں, یہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا, آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں خود سے نہیں آ گیا, اس کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے. اگر کسی شخص کا خدا پر بھروسہ ہی نہیں, خدا پر اعتقاد ہی نہیں, تو اس سے ہم بحث نہیں کرتے, اس سے پھر بات یہ کرنی ہوگی کہ خدا کے وجود کے دلائل اس کے سامنے بیان کرنے ہوں گے. لیکن جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا خالق ہے, اسی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, تو پھر اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کچھ ہدایت دے کر بھیجا ہوگا, اندھیرے میں انسان کو نہیں بھیج سکتا اللہ تعالیٰ. اور انسان کو دنیا میں آنے کے بعد ہر قدم پر علم کی ضرورت ہے, ہر قدم پر اس کو معلومات کی ضرورت ہے, علم ہی کی بنیاد پر وہ صحیح زندگی اس دنیا میں گزار سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے کچھ وسائل اور ذرائع دیے ہیں جن کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے. ان ذرائع کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ذریعے کا ایک مخصوص دائرہ ہے, دائرہ کار ہے, اس کا ایک خاص جورسڈکشن ہے جہاں وہ علم کا ذریعہ کام کرتا ہے, اس سے آگے اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں, پھر دوسرا ذریعہ علم آتا ہے, وہاں پر علم وہ اس سے حاصل بندہ اس سے حاصل کر سکتا ہے. مثلا سب سے پہلا ذریعہ علم جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان پانچ حواس کے ذریعے عطا فرمایا ہے. پانچ حواس جن کو فائیو سینسز کہہ سکتے ہیں آپ, کہ آنکھ ہے جس سے آدمی دیکھتا ہے, کان ہے جس سے آدمی سنتا ہے, ہاتھ ہے جس سے آدمی چھوتا ہے, اور ناک ہے جس سے کہ آدمی سونگتا ہے, اور منہ ہے جس سے آدمی چکھتا ہے. اس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کان سے سن کر معلوم ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناک سے سونگ کر معلوم ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زبان سے چکھ کر معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کا ایک دائرہ رکھا ہے. جو چیز آنکھ سے دیکھ کر معلوم کی جا سکتی ہے اس کا علم آنکھ ہی دے گی. کوئی شخص اگر آنکھ سے کان سے آنکھ کا کام لینا چاہے, یہ چاہے کہ میں آنکھ کو بند کر لوں اور کان سے دیکھوں, تو یہ ممکن نہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کان بیکار چیز ہے, کان بہت کارآمد ہے, بشرطے کہ اس کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو کان سے میں سن سکتا ہوں دیکھ نہیں سکتا, آنکھ سے میں دیکھ سکتا ہوں سن نہیں سکتا, ناک سے میں سونگ سکتا ہوں لیکن سن اور دیکھ نہیں سکتا. ہر ایک کا ایک دائرہ ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے. جب یہ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں یہ پانچوں حواس کام دینا چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز انسان کو عطا فرمائی ہے کہ جہاں یہ پانچ حواس کام نہ دیں وہاں اس سے علم حاصل کرے, اس کا نام ہے عقل. بہت سی چیزیں جو پانچ حواس سے, آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر, زبان سے چکھ کر, ناک سے سونگھ کر, ہاتھ سے چھو کر معلوم نہیں ہو سکتی, وہ عقل کے ذریعے معلوم ہوتی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بھائی ذرا بیچ میں براہ کرم یہ خلل اندازی نہ کریں تو بڑی مہربانی ہو. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے, تو آنکھوں سے میں نے دیکھ کر یہ معلوم کیا کہ یہ ایک آلہ ہے جو بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آلہ ہے, اور آنکھ سے مجھے علم یہ ہو گیا کہ یہ ایک آلہ ہے اور خاص طور پر بنایا گیا ہے. میں نے ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کیا کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے, اور لوہا اس کا اصل مادہ لوہا ہے. یہ علم مجھے میرے ہاتھ سے چھو کر حاصل ہوا. میں نے اس کی نالی کو سونگا تو مجھے یہ علم حاصل ہوا کہ اس میں بارود اس میں استعمال ہوتا ہے, اور بارود کا استعمال اس آلے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. میں نے اس کا ٹریگر دبا کر جب گولی کسی جو سامنے اپنے نشانے پر چلائی تو اس کی آواز ہوئی, اور پتہ چلا کہ آواز سے پتہ چلا کہ یہ کوئی دھماکہ کرنے والی چیز ہے جس سے کہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے. یہ علم مجھے میرے کان نے عطا کیا. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ ہتھیار یا یہ ریوالور یا یہ پستول کس نے بنایا, تو چونکہ میری آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی, میرے کان اس کی آواز نہیں سن رہے, میں چکر بھی اس کو نہیں پتا لگا سکتا, لہذا یہ پانچوں حواس مجھے یہ علم نہیں دے سکتے کہ کس نے بنایا. تو اس کے بعد میں نے اپنے عقل سے سوچا تو پتہ چلا کہ یہ ایسا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ہتھیار یہ یقیناً خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, کسی ماہر انسان نے اس کو بنایا. تو یہ بات کہ یہ کسی ماہر انسان نے کا بنایا ہوا ہتھیار ہے, یہ مجھے پانچ حواس نے نہیں بلکہ عقل نے مجھے یہ فہم عطا کیا, یہ علم عطا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر پانچ حواس عطا فرمائے, اور پھر جہاں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے عقل کا ذریعہ استعمال فرمایا, عطا فرمایا, جس سے ہم عقل سے علم حاصل کرتے ہیں. لیکن جس طرح پانچ حواس کا دائرہ کار غیر محدود نہیں تھا, ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتا تھا, اسی طرح عقل کا دائرہ کار بھی غیر محدود نہیں ہے. یہ ہر چیز کا علم ہمیں عطا نہیں کر سکتے, اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے جس کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, یا وہ ایسا کام کرتی ہے کہ غلط نتائج اور غلط نتائج انسان کو عطا کر, انسان کو غلط علم عطا کر. اب یہی مثال میں آپ کو پستول کی مثال میں دیکھ لیں. پستول کے ظاہری حواس سے مجھے پتہ چل گیا یہ پستول ہے, اس کو میں نے استعمال کر کے دیکھ لیا کہ یہ ہتھیار ہے, اور سب کچھ ہو گیا. میری عقل نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی ماہر کاریگر نے اس کو بنایا ہے, اور کوئی انسان ہے جس جو بڑا ماہر ہے جس نے ایسا ہتھیار ایجاد کیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا استعمال, یہ کون سا استعمال اس کا صحیح اور بہتر ہے, اور کون سا استعمال اس کا غلط اور ناجائز ہے, یہ تیسرا سوال پیدا. اس تیسرے سوال کے جواب میں بھی عقل میری تھوڑی حد تک تو رہنمائی کرتی ہے. یعنی مثلا عقل یہ کیسے کہتی ہے کہ کسی کو بلا وجہ بے گناہ کو اس سے قتل کرنا بری بات ہے, یہ بات بھی میری عقل سے معلوم ہو جائے گی. لیکن سوال ایک دوسرا پیدا ہوا کہ اگر کسی نے دوسرے کو بے گناہ قتل کر دیا تو آیا اس قاتل کو کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, یہ ایک سوال پیدا ہوا. اب یہاں جب میں اپنی عقل کو کام میں لاتا ہوں تو عقل مجھے دو متضاد جواب دیتی ہے. ایک جواب عقل کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی تو قتل ہو گیا, اس کی جان چلی گئی, اس کا خاندان برباد ہو گیا, اس کی بیوی یتیم ہو گئی, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کا خاندان اجڑ گیا. ایک خاندان تو اجڑا ہی ہے, تو آپ اس کے بدلے میں اگر قاتل کو بھی قتل کرو گے تو دوسرا خاندان بے گناہ اجڑ جائے گا, اس کی بیوی بیوہ ہوگی, اس کے بچے یتیم ہوں گے, اور بیوہ ہونے اور یتیم ہونے کی جو مصیبت ہے وہ ان لوگوں کو بے گناہ وہ مصیبت اٹھانی پڑے گی, کیونکہ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. لیکن اگر آپ نے قاتل کو قتل کر دیا تو اس کے نتیجے میں اس کا خاندان بلا وجہ سفر کرے گا, بلا وجہ مصیبتوں کا شکار ہوگا. لہذا قاتل کو قتل نہیں کرنا چاہیے, اس کو اور کوئی سزا دے دو, اس کو کوئی اصلاح کی کوشش کرو. لیکن اگر اس کو آپ قتل کرو گے تو خاندان دوسرا خاندان اجڑ جائے گا. یہ ایک عقل کا جواب یہ ہے. دوسری عقل کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے دوسرے کی جان لی ہے, بلا وجہ جان لی ہے, بے گناہ جان لی ہے, تو آپ اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو دوسرے لوگوں کو ہمت افزائی ہوگی, قاتلوں کی ہمت افزائی ہوگی, وہ نہ جانے کتنے خاندان اجاڑتے پھریں گے. اگر آج آپ نے قاتل کو چھوڑ دیا تو قاتل کو اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں دوسرے آدمی جو کسی دوسرے کو ناحق قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کی ہمت افزائی ہوگی کہ چلو قتل کرتے رہو, خاندان اجاڑتے رہو, اور ہمیں کوئی سزا ہماری زندگی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے. یہ دوسرا استدلال ہے جو عقل پیش کر رہی ہے. تو جب دونوں استدلال ہیں, دونوں عقل پر مبنی ہیں, اور عقل کی سکھائی ہوئی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں, اب ان میں سے کون سی جہت کو, کون سے استدلال کو ہم درست قرار دیں اور کون سے استدلال کو غلط قرار دیں, اس میں آ کر ہماری عقل کنفیوز ہو جاتی ہے, اس میں رائے مختلف پیدا ہوتی ہیں, مختلف آرا آتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے, کبھی اس طرف بھٹک جائے گا, کبھی اس طرف بھٹک جائے گا. تو یہاں عقل ہماری پوری رہنمائی نہیں کر پا رہی ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا, اور وہ تیسرا ذریعہ علم ہے وحی الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی جو انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے, جو آسمانی کتابوں کی شکل میں آتی ہے, پیغمبروں کی تعلیمات کی شکل میں آتی ہے. وہ ایسے ہی موقع پر آتی ہے جہاں انسان کی عقل یا تو جواب نہیں دیتی یا لغزش کھا سکتی ہے, ٹوک ٹوکر کھا سکتی ہے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے وحی الہی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے جو تیسرا ذریعہ علم ہے. جس طرح حواس خمسہ صرف ایک حد تک رہنمائی کرتے ہیں, آگے عقل کی راجدھانی شروع ہوتی ہے, اسی طرح عقل کی کارروائی بھی غیر محدود نہیں, اس کے بعد ایک تیسرا ذریعہ علم ہے اور وہ وحی الہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی. جن لوگوں نے اپنے تمام مسائل کا حل صرف عقل کی بنیاد پر ڈھونڈنا چاہا, ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے کہ اس عقل نے جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو, اس عقل نے ان کو کہاں پہنچایا, کس جگہ پہنچایا. عقل ہی یہ کہتی رہی, جتنے آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیے ارسطو اور افلاطون سے لے کر برٹرینڈ رسل تک, ہر فلسفی کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو ہر ایک کا نظریہ کسی نہ کسی عقلی دلیل پر مبنی ہے. لیکن کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی اس کو درست قرار دیتا ہے, کوئی اس کو درست قرار دیتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں سوشلزم کا ڈنکا بجا ہوا تھا, ہر شخص جو ہے وہ سوشلزم کے اور کمیونزم کے پیچھے چل رہا تھا. اب ایک وقت آیا کہ وہ شکست کھا گیا, سیاسی شکست کھا گیا, تو اب سرمایہ دارانہ نظام نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ اب ہمارا نظام ہی ترقی کر ایسا ہے کہ جو قابل تقلید ہے اور کوئی نہیں ہے, اور دونوں کی بنیاد عقل پر تھی. اور عقل نے جب وحی الہی سے آزاد ہو کر عقل کام کرتی ہے تو پھر اس وقت ایسے ایسے مذہب کا خیر نظریات سامنے آتے ہیں کہ ان پر حیرت ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کیسے اس تک پہنچ سکتا ہے. ہمارے نظریات کی تاریخ میں ایک فرقہ گزرا ہے, باطنی فرقہ کہلاتا تھا. اس نے, اس کے ایک لیڈر ہیں عبید اللہ ابن حسن قیروانی, اس نے اپنے متبعین کے نام ایک خط لکھا ہے جو علامہ بغدادی کی کتاب الفرق فرق بین الفرق میں اس خط کی نقل دی ہے. وہ کہتا ہے اپنے پیرووں سے کہ یہ بڑی ہی بے عقلی کی بات ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اس کی بہن موجود ہوتی ہے اور وہ بہن بڑی خوبصورت بھی ہے, سلیقہ شعار بھی ہے, بھائی کی مزاج شناس بھی ہے. اس بہن کو تو ہاتھ پکڑ کے وہ کسی تیسرے کے حوالے کر دیتا ہے, اور خود اپنے گھر میں کوئی ایسی بیوی لے کر آتا ہے جو نہ اس طرح کی سلیقہ شعار ہوتی ہے بعض اوقات, نہ اس طرح کی حسین و جمیل ہوتی ہے, اور نہ اس کے مزاج کو اس طرح پہچانتی ہے جیسے کہ اس کی بہن پہچانتی تھی. اگر اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ اپنے گھر کی دولت کو اپنے ہی پاس رکھتا اور باہر والے کے حوالے نہ کرتا اور دوسرے کسی اور کو اپنے پاس نہ لاتا. یہ خط لکھ رہا ہے وہ کہ یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک بہن وہ اپنے بھائی کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے, اگر اپنے بھائی کے لیے کپڑے سی سکتی ہے, اپنے بھائی کے لیے بستر بچھا سکتی ہے, تو اس کو اگر اس کو کوئی اس کے بیمار ہو جائے تو علاج کر سکتی ہے, تو اس کی جنسی خواہش کو اگر وہ پورا کر دے تو اس میں کیا ملاقات. آپ اس نظریے پر جتنی چاہے لعنت بھیجیے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ خالص عقل کی بنیاد پر اگر دیکھا اس کو تولا جائے, وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو, تو خالص عقل کی بنیاد پر اس دلیل کا توڑ آسان نہیں. اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں مغربی دنیا کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہنوں سے بھی نکاح ہونا چاہیے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ جانتے ہیں کہ جو ہم جنس پرستی کے بارے میں جو نظریات سامنے آ رہے ہیں, اور تالیوں کی گونج میں دو مردوں کا آپس میں نکاح کرنے کا بل پاس ہو رہا ہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں بھائی عقل میں جب ہمارا ہمیں اسی میں لذت آتی ہے اور اسی سے ہماری تسکین ہوتی ہے, تو کوئی بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والا کون ہے, کیوں رکاوٹ ڈالے؟ چنانچہ آپ دیکھیے کہ پوری مغربی دنیا میں شور مچا ہوا ہے. کوئی شخص آج وہاں اگر یہ بات اٹھائے کہ بھائی یہ ہوموسیکسولیٹی برائی ہے, تو وہ پرلے درجے کا دقیانوسی, پرلے درجے کا رجت پسند ہے, یہاں تک کہ لوگ اس کو مارنے مرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اس شخص کو جو اس کی برائی کو بیان کرے. اور جس وقت سب سے پہلے برطانیہ میں ہم جنس پرستی کا بل پاس ہو رہا تھا, تو اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو والفنڈن کمیٹی کے نام سے مشہور ہے. جیسے کہ اسمبلی میں کسی بل کی تحقیق کے لیے کوئی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, تو اسی طرح کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کی رپورٹ کا میں نے مطالعہ کیا. اس رپورٹ کے اندر ان رپورٹ کے لکھنے والوں نے ایسی بے چارگی کا اظہار کیا ہے, بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی برائی ہے, اچھی بات نہیں, لیکن اس معاشرے میں جہاں ہر فرد بشر کو آزادی دینے کا ایک اقرار کیا گیا ہے, تو ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم اس کی مخالفت کر سکیں. ہمارے چارٹر میں یہ بات داخل ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیں گے, تو اس وجہ سے ہم چونکہ اجازت دیں گے لہذا ہم مجبور ہیں کہ ہم اس بل کی مخالفت نہ کریں, جب تک کہ الفاظ یہ ہے ان کے کہ انلیس دی کرائم از ایکویٹڈ ود اے سن دیر از نو روم فار بارنگ دس لیجسلیشن, کہ جب تک جرم کو گناہ کے برابر نہ قرار دے دیا جائے, اس وقت تک اس قسم کے لیجسلیشن کو ہمارے اوپر ہمارے لیے روکنا جو ہے ناممکن ہے. اور اس کے بعد اسی کمیٹی کا یہ اقتباس نقل کرتے ہوئے مشہور جورسپروڈنس کا ماہر ہے ڈاکٹر فریڈمن, اس نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ ایک نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عقل بھی کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز خواہشات ہے اور خواہشات کے اوپر کوئی روک عائد نہیں کی جا سکتی, اور اس دنیا میں اچھی اور بری چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھی چیز وہ ہے جسے انسان کی خواہش تسلیم کرے, اور بری چیز وہ ہے جس کو انسان کی خواہش برا سمجھے, لیکن ایبسلوٹ گڈ اور ایبسلوٹ ایول اس کا کوئی تصور موجود نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ خیالات ہوتے ہیں کہ دس آٹ ٹو بی اینڈ دس آٹ ناٹ ٹو بی, یہ در حقیقت یہ جتنے بھی تصورات ہیں یہ سب معاشرے کی خواہشات کے پیداوار ہیں, اور کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو خیر مطلق یا شر مطلق قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک باقاعدہ نظریہ ہے, اور در حقیقت قرآن کریم کی آیت اس موقع پر یاد آتی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو پھر آسمان اور زمین کا نظام بگڑ کر رہ جائے. تو اس لیے ہم ہدایات جو بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ تمہاری عقل ایک مرحلے پر جا کر ایسی بھٹکے گی کہ تمہیں گمراہی کے بدترین گڑھے میں لے جا کر پھینکے گی. اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, اللہ کی دکھائی ہوئی ہدایت کے مطابق تم فیصلہ کرو, اس کے بغیر نہیں. عقل ایک ایسی موم ہے جس کو جس طرح چاہو موڑ لو. موم کو جس طرح ربر کو موڑ لیا جاتا ہے, موم کو موڑ لیا جاتا ہے, اگر عقل کو اس کی حدود سے آگے استعمال کیا جائے تو وہ ایک موم ہے, ہر شخص اس کو اپنی خواہشات کے مطابق موڑ سکتا ہے. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ ایٹم بم ساری دنیا اس کی ہولناکیوں کے اوپر اس کی ہولناکیوں کو جانتی ہے, اور یہ سمجھتی ہے کہ ایٹم بم انسانیت کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے ہیروشیما کے اندر اس کی تباہ کاریاں دیکھ کر آیا ہوں. تو وہ تباہ کاریاں ہیں, اور ایٹم بم کو ظاہر ہے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ہلاکت خیز ہتھیار ہے, لیکن انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کا آج سے 5 سال پہلے والا ایڈیشن اٹھا کر دیکھیے, ایٹم بم کا مقالہ نکالیے, اس میں جو ایٹم بم پر مقالہ لکھا ہوا ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایٹم بم وہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں چرچل نے کہا تھا کہ اس ہتھیار کے ذریعے 10 لاکھ امریکیوں کی جان بچائی گئی ہے. یعنی اس کا تذکرہ نہیں کہ ہیروشیما میں کیا تباہ کاری مچی, اس کا تذکرہ نہیں کہ ناگاساکی میں کیا تباہ کاری مچائی گئی, تذکرہ یہ ہے کہ اس کی ذریعے 10 لاکھ امریکیوں کی جان بچائی گئی. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ایٹم بم نہ پھینکا جاتا تو جنگ جاری رہتی, اور جنگ جاری رہنے کے نتیجے میں 10 لاکھ امریکی مارے جاتے, لہذا ان کو بچانے کے لیے یہ استعمال کیا گیا. یہ ہے عقلی دلیل. تو عقل ایک موم کی ناک ہے جس کو جس طرح چاہو موڑ لو, اگر اس کو اس کے حد سے آگے بڑھا کر دیکھا جائے. قرآن کریم نے عقل کو اس کی حد پر رکھا ہے, جہاں تک وہ کام دیتی ہے وہاں تک بے شک وہ بڑی مفید چیز ہے اور اس سے انسان کو کام لینا چاہیے, لیکن حد سے آگے بڑھا کر اس کو جب کام لیں گے تو وہ انسان کو گمراہیوں میں پھینکے گی. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقدمے کے اندر کہ عقل کی مثال یوں سمجھیے کہ یہ ایک ترازو ہے. ایک ترازو ہوتی ہے جس سے سونا تولا جاتا ہے, چاندی تولی جاتی ہے, وہ بڑی اچھی ترازو ہے, سونا چاندی تولنے کے لیے بڑی اچھی ہے, लेकिन अगर आप उसमें पहाड़ तोड़ने लगे तो वो तराजू टूट जाएगी और मुकाम नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो तराजू खराब है, गलत है, तराजू बड़ी अच्छी है, लेकिन बशर्ते कि उससे उसकी दायरे कार में, उसकी हुदूद में काम लिया जाए तो वो बेशक बेहतरीन काम देने को दे सकती है, लेकिन बाहर काम लोगे तो वो तुम्हें हलाकत के गड़े में पहुंचाएगी। आज की मईशत को देख लीजिए, आज की मईशत को देखिए, इसमें जब हम कहते थे कि रिबा हराम है, सूद हराम है, तो कहने वाले कहा करते थे कि ये 1400 साल वाली पुरानी बात आज आप कहां लेकर बैठ गए कि सूद हराम है। और कहने वाले ये भी कहते थे कि सूद तो वो हराम था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत मुबारक में गरीबों को कर्जा देने दिया जाता था और गरीबों से एक्स्ट्रा अमाउंट वसूल की जाती थी, लिहाजा उसकी वजह से उसको हराम करार दिया गया था, उसमें जुल्म। आज का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके उसमें ये जुल्म नहीं है, क्योंकि जो लोग के बैंक से कर्ज लेते हैं वो कारोबार में लगाते हैं, कारोबार में लगाने के बाद नफा कमाते हैं, अगर उनसे थोड़ा सा नफा इंटरेस्ट की शक्ल में वसूल कर लिया जाए तो क्या इसमें मुदायका है। तो वह हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का और था, हमारे जमाने का और था। तो मजलिस जरा संजीदा होने लगी है तो एक थोड़ा सा लतीफा भी सुना दूं आप। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक लतीफा सुनाया करते थे कि फरमाते थे कि इंडिया का एक गवैया था, सिंगर म्यूजिशियन, वो हज करने चला गया। तो हज करने के बाद वो मदीना मुनव्वरा का सफर उसने किया, तो उस जमाने में रास्ते में मंजिलें हुआ करती थी, एक मंजिल पर ठहर गया। जब वहां ठहरा तो खाना वाना खा के बैठा था कि वहां एक अरब गवैया आ गया, अरब म्यूजिशियन। उसने खाना खा के, रात ठंडी थी, तहामा की रात बड़ी बड़ी सुहानी होती है, तो उस रात में उसका दिल चाह गया कि गाने का, तो अरब गवैया ने गाना शुरू कर दिया और अपनी मौसीकी बजानी शुरू कर दी। वो इंडियन म्यूजिशियन को वो उसकी मौसीकी बहुत भद्दी मालूम, बदआवाज, बुरी लगी, तो उसको देखकर कहने लगा मैं कुर्बान जाऊं नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने इन अरब बद्दुओं की मौसीकी सुनी, इस वास्ते उसको नाजायज करार दे दिया। अगर कभी मेरी मौसीकी सुन लेते तो कभी जायज ना कहते, नाजायज ना कहते। तो यही इस्तदलाल इसी कस्म का आजकल सूद के बारे में भी किया जाता है। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया मुब्तला हुई, वो 2008 का जो क्राइसिस है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि सूद की तबाहकारियां क्या है। और आज उसी सरमायादारा निजाम को बरहक करार देने वाले और उस पर बगले बजाने वाले, जिन्होंने ये किताब लिख दी थी कि द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये किताब लिख दी थी कि अब हिस्ट्री का खात्मा हो गया और आखिरी आदमी वजूद में आ गया, अब कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी से बेहतर कोई निजाम नहीं है दुनिया, वही लोग इस क्राइसिस के गढ़े में इस तरह गिरे कि बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, और उस बिलबिलाते हुए कह रहे हैं कि हमने अपने निजाम को ऐसी बुनियादों पर उस्तवार किया जिसके नतीजे में हम आज इस बुहरान का शिकार हुए। इकबाल ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो वो अल्लाह ताला ने आज दिखा दी। और अगर इस फाइनेंशियल क्राइसिस का जायजा लिया जाए, और मैंने जिस आर्टिकल का मौलाना शब्बीर साहब ने हवाला दिया, मैंने उसमें तफसील के साथ बताया है कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बुनियादी असबाब क्या थे। वो सारे असबाब अगर उनका खुलासा निकाला जाए तो वो है कि अगर बिमा अराक अल्लाह पर अमल किया जाता, यानी अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए उसूलों पर अमल किया जाता, तो कभी ये क्राइसिस पैदा ना होता। उसकी बुनियाद रिबा पर है, क्राइसिस के असबाब में सबसे बड़ा सबब सूद है, उसी का एक हिस्सा कर्जों की खरीदो फरोख्त है, उसी का एक हिस्सा शॉर्ट सेल्स है, उसी का एक हिस्सा स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है, उसी का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा डेराइवेटिव्स है, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, इनकी मार्केट है जो जिसने पूरी दुनिया के मईशत को एक गुब्बारे में तब्दील कर दिया है, और जिनके पीछे कोई रियल इकोनॉमी नहीं होती, जिसके पीछे कोई रियल एसेट्स नहीं होते, वो तमाम तर एक गुब्बारा है जिसमें सिवाय तसव्वुरात के और कोई चीज मौजूद नहीं। वो सिर्फ हिंसे हैं जो कंप्यूटर में डाले गए हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं। आज अगर मनी सप्लाई को आप देखें, दुनिया की मनी सप्लाई को, तो उसका सिर्फ 3% जितनी मनी सप्लाई इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उसका सिर्फ 3% जो है जो कि करेंसी नोट की शक्ल में है, बाकी सारा का सारा वो एक मस्नूई जर है, यानी आर्टिफिशियल मनी है जो पैदा की हुई है बैंकों के जरिए, रिबा के जरिए, सूद के जरिए और डेरिवेटिव्स के जरिए। और डेरिवेटिव्स की अगर मजमूई वर्थ को आप देखें तो वो सारी दुनिया की मजमूई यानी एग्रीगेट जीडीपी ग्रॉस प्रोडक्ट सारी दुनिया की उसके उससे 8 गुना ज्यादा सिर्फ डेरिवेटिव, जबकि उसके पीछे कोई एक एक ही एक रियल एसेट मौजूद नहीं है। ये सारा का सारा जो निजाम है वो अकल की बुनियाद पर चला था। उसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा था कि हम मार्केट सिस्टम पर अपनी दुनिया को, अपनी मईशत को आबाद करेंगे, जिसमें प्रॉफिट मोटिव बुनियादी अहमियत अदा करेगा। वो मार्केट फोर्सेस भी खुद डिटरमिन करेंगी कि प्रॉफिट किस तरह हासिल किया जाए, और उसके ऊपर इसके अलावा कोई पाबंदी, कोई खुदाई पाबंदी नहीं है। लिहाजा प्रॉफिट मोटिव ने इंसान को यहां तक पहुंचाया। कुरान और इस्लाम ये कहते हैं कि बेशक मार्केट फोर्सेस बरहक हैं, बेशक प्रॉफिट मोटिव भी दुरुस्त है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव पर कुछ पाबंदियां हैं, वो अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियां हैं, वो बिमा अराक अल्लाह की बुनियाद पर वो पाबंदियां लगाई गई हैं कि तुम बेशक नफा कमाने के लिए आजाद हो, लेकिन नफा अगर सूद के जरिए कमाओगे तो नाजायज, कमार के जरिए कमाओगे तो नाजायज, सट्टे के जरिए कमाओगे तो नाजायज, और किसी को कोई धोखे वाला मामला करके कमाओगे गरर वाला तो नाजायज। ये अगर ये इस पाबंदियों के साथ अगर मईशत का पहिया चले तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि ये इस किस्म के बहरान कभी पैदा नहीं होंगे। लिहाजा बात में जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि ये जो दिलों में ख्याल पैदा होता है कि 1400 साल पुराने उसूल आज कैसे कारामद हो सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि दर हकीकत इस दुनिया में कानूनी निजामों के अंदर बेशक तगैयुर आता रहता है, और उस तगैयुर के तहत कवानीन भी बदलते रहते हैं और बदलने चाहिए, लेकिन इस बदलने तब्दीली को लामहदूद नहीं किया जा सकता। कोई ना कोई हद ऐसी होनी चाहिए जहां पर तब्दीली मुमकिन ना हो, और ये बात सारे कानूनदान और जूरिस्प्रूडेंस के मुसन्निफीन और फिलोसफरों ने तस्लीम की है कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो हमेशा रहने वाले हों, और कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो डायनेमिक होने चाहिए, बदलते रहने चाहिए। तो अल्लाह ताला ने चंद पाबंदियां आयद की हैं वही इलाही के जरिए, वो ऐसी हैं कि जिनको किसी जमाने में बदला नहीं जा सकता, उन हालात में मक्के अंदर महदूद रहते हुए फिर बाकी सारी फजा खुली छोड़ दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। मुबाहात का दायरा इतना वसी है कि उसमें कानून साजी के लिए भी गुंजाइश है, उसमें हिकमतों और मसलहतों की भी गुंजाइश है, उसमें लोगों के बाहमी आरा की भी गुंजाइश है, वो आपस में मशवरे से, आपस की आरा से जिस तरह चाहें कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन उन उसूलों को हमेशा बरकरार रखना होगा जिनका कुरान करीम ने इस आयत में तज़किरा फरमाया कि वअंज़लना इलैका अल-किताबा लितहकुमा बैन-नासि बिमा अराका, अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया है, अब तुम्हें अकल की तरफ जाने की जरूरत नहीं। और यहीं से एक और सवाल का जवाब भी मिलता है, वो ये कि बाद हजरात के दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कुरान ने हमें कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला नहीं दिया, सारे अहकाम दिए हैं, واقعات بتائے ہیں, جنت جہنم کی کا ذکر فرمایا ہے, لیکن کوئی سائنسٹیفک فارمولا, کوئی ٹیکنالوجی کا فارمولا جس کو ہم قرآن سے اخذ کر کے دنیا پر اپنی فوقیت جتا سکتے کہ دیکھو بھائی ہمارے قرآن نے اتنا بڑا فارمولا دے دیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے, تو ایسا نہیں ہوا, قرآن نے یہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فارمولے عقل کے دائرے میں آتے تھے, تجربے کے دائرے میں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنائی تو انسان کو چھوڑ دیا کہ تم اپنی عقل سے, اپنے تجربے سے, اپنے مشاہدے سے جتنا جتنا کام لوگے, محنت کرو گے, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. لیکن قرآن اس جگہ آتا ہے جہاں عقل کی رہنمائی محدود ہو جاتی ہے, قرآن اس جگہ آتا ہے جہاں عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کر پاتی, وہاں پر قرآن کی ہدایات آتی ہے. اس لیے وہ قرآن کا موضوع ہی نہیں, وہ انسان کی عقل کا موضوع ہے, تجربے کا موضوع ہے. اور اگر ہم مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ ہمیں اپنی بدعملی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہم اپنے عمل کو جاری رکھتے اور تجربات اور اپنے علم کو آگے بڑھاتے تو پیچھے نہ رہتے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنائی ہے, جو اپنے علم و تجربے سے فائدہ اٹھائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اس میں کامیاب فرمائیں گے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت. وہ میں آج ہی صبح کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی قوم جس کو ہم باطل پر سمجھتے ہوں, وہ اپنے باطل کی وجہ سے ترقی نہیں کرتی, وہ کسی حق صفت کی وجہ سے ترقی کرتی ہے. اقبال محمود نے کہا تھا کہ قوت مغرب نہ از جنگ و رباب, قوت مغرب نہ از جنگ و رباب, نیز رخ سے دختران بے حجاب, نیز شہر ساحران لال روس, نیز دنیا ساپو نے از قطع موس, قوت افرنگ از علم و فنس, از ہمی آتش چراغ اش روشنس, حکمت از قطع و برید جامنیس, مانے علم و ہنر امامن. وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی قوت چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں ہے, موسیقی کی محفلوں کی وجہ سے نہیں ہے, نیز رقص دختران بے حجاب اس کی قوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں, نیز سحر ساحران لال عروس اس کی وہ قوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حسن کو بازار کا ایک سرمایہ بنا دیا ہے, نیز عریا ساقو نے القت موس, اور وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پنڈلیاں ننگی کر لی ہیں اور بال تراش لیے ہیں. قوت افرنگ از علم و فرق, اس کی اگر قوت ہے تو وہ اپنے علم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی فن کی وجہ سے ہے. از ہمی آتش چراغ روشنت, پھر کہتے ہیں کہ حکمت از قطع برید جامنی, حکمت اور علم یہ کپڑے بدلنے سے حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کوٹ پتلون پہن لیں تو حکمت آ گئی اور امامہ پہن لیں تو حکمت غائب ہو گئی, نہیں, بلکہ حکمت از قطع برید جامنی مانے علم و ہنر امامنی. یہ امامہ اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو یہ علم و ہنر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ تو علم اور ہنر تو جو ہو تو عمل چاہتا ہے, وہ جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. تو در حقیقت یہ دائرہ کیونکہ عقل کا تھا اور تجربے کا تھا, اس واسطے قرآن نے اس کو ٹچ نہیں کیا, یہ ہمارے جوہد و عمل پر چھوڑ دیا. جتنی ہم محنت کریں گے, جتنا ہم آگے بڑھیں گے, اس میں ترقی کریں گے. ہاں, جو چیز عقل کے ذریعے تنہا معلوم نہیں ہو سکتی تھی وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے بتائی, اس میں بتایا کہ توحید کیا ہے, آخرت کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, اور کون سے احکام واجب التعمیل ہیں, کس کے ذریعے انسانیت فلاح پا سکتی ہے, کس کے ذریعے انسانیت گمراہ ہو سکتی ہے. یہ تھا اصل موضوع قرآن کریم کا جو اس نے قرآن کریم میں اختیار کیا ہے, باقی اس نے چھوڑ دیا کہ واحد جو چاہو تم ترقی کرتے جاؤ, اور ان حصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جہد و عمل کرو گے دنیا کے اندر اس کا پھل پاؤ گے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو, تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو, جائز کے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یار, پر ایک سخن بندے عاجز کر رہے یار, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ اس پیغام پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری فکر اور سمجھ میں سلامتی عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے, معصیتوں سے, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.